Oj, tak to właśnie się kończy. To budzik poranny, Piotr Łodej, dziękujemy, a teraz zapraszamy. Uwaga. Teraz. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Rosja Ukrainie, Ukraina Rosji, zarzuca nieprzestrzeganie porozumienia z Genewy. Dyplomatyczne wysiłki Johna Kerry'ego bez efektu. Już ponad 100 ciał odnaleźli ratownicy we wraku południowo-koreańskiego promu. Jednostka zatonęła w środę, prawie 200 osób wciąż nie odnaleziono. Na warszawskiej Pradze tradycji ludowej stało się zadość. Każdy wleje z domu, to właśnie tutaj idzie jeden. Ale na początek w serwisie Ukraina, bo tam mimo kolejnych rozmów sytuacja się nie zmienia. Rząd w Kijowie musi powstrzymać się od przemocy i przestrzegać zawartego w ubiegłym tygodniu porozumienia z Genewy. To słowa szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Amerykanów wezwał do, tu cytat, wywarcia wpływu na Kijów, by nie dał gorącym głowom sprowokować krwawego konfliktu. Rosja nie wykazuje jakichkolwiek oznak gotowości realizacji porozumień osiągniętych w Genewie, głosi z kolei oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Przez telefon rozmawiał wczoraj amerykański sekretarz stanu John Kerry i namawiał do konkretnych kroków. Na przykład do tego, by Moskwa publicznie wezwała prorosyjskich separatystów do opuszczenia nielegalnie zajmowanych budynków i punktów kontrolnych na wschodzie Ukrainy. Kerry zagroził, że jeśli tak się nie stanie, Amerykanie nałożą na Rosję kolejne sankcje. Rzeczniczka Departamentu Stanu nie wykluczyła, że te sankcje mogłyby dotknąć samego prezydenta Władimira Putina. Zasugerowała jednak, że Waszyngton szybko nie zdecyduje się na taki krok. Przypomnijmy jeszcze, że porozumienie w Genewie zakłada opróżnienie pod auspicjami specjalnej misji OBWE okupowanych przez prorosyjskich separatystów miejsc publicznych. Jeśli zrobią to dobrowolnie, mogą liczyć na amnestię, ale na razie nic nie wskazuje na to, że zrezygnują z protestów. Błyskawicznie rośnie liczba ofiar katastrofy w Cieśninie Koreańskiej. Przekroczyła już 100. Straż Przybrzeżna informuje, że do tej pory z wraku południowo-koreańskiego promu wydobyto 104 ciała ofiar. 198 osób wciąż uważa się za zaginione. Prom zatonął w środę u zachodnich wybrzeży Korei. Na pokładzie było 476 osób. Większość to uczniowie, którzy jechali na szkolną wycieczkę. Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. Badająca sprawę południowo-koreańska prokuratura zatrzymała do tej pory 7 członków załogi, w tym kapitana jednostki. Śledczy zarzucają mu naruszenie prawa morskiego oraz wiele zaniedbań. Kapitan w chwili katastrofy miał znajdować się poza mostkiem, a za starami promu stał trzeci oficer z zaledwie 4-miesięcznym doświadczeniem w pracy. Prezydent Korei Południowej działania załogi zatopionego promu porównała do morderstwa. Schemat tego oszustwa jest prosty. Najpierw telefon do upatrzonej ofiary, potem szantaż. Belgijska policja i Microsoft ostrzegają przed internetowymi oszustami i apelują o czujność. Radzą, aby Belgowie nie zezwalali osobom postronnym na dostęp do swoich komputerów i nie ściągali za ich radą żadnego oprogramowania. Na czym dokładnie polega oszustwo, to wyjaśni Beata Płomecka. Schemat działania jest zawsze taki sam. Oszuści mówiący po angielsku z azjatyckim akcentem dzwonią do wybranej osoby i mówią, że ma problem z komputerem. Tłumaczy Katrin Dewale z firmy Microsoft. Przekonują, by wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć zamieszczony na niej link i ściągnąć specjalne oprogramowanie, które, jak się później okazuje, jest szpiegowskie i złośliwe i pozwala oszustom przejąć kontrolę nad komputerem. A później oszuści szantażują, domagają się pieniędzy i grożą wykasowaniem wszystkich danych. Przedstawiciele koncernu Microsoft podkreślają, że nigdy nie dzwonią do swoich klientów, nie instruują ich, by wchodzili na strony internetowe i ściągali oprogramowanie. Belgijska policja zaleca, by po otrzymaniu takiego telefonu natychmiast się rozłączyć, a tych, którzy wpadli w pułapkę, prosi o kontakt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tradycji stało się zadość. W lany poniedziałek woda lała się z plastikowych jajeczek i pistoletów, butelek, wiader i z tego, co kto miał pod ręką. Policja ostrzegała i najwyraźniej poskutkowało, bo dyngusowi chuligani wlewający litry wody do samochodów czy tramwajów w tym roku nie dali o sobie znać. Prawdziwa wodna wojna rozegrała się jednak na warszawskiej Pradze. Na ulicy Brzeskiej z balkonów leciały woreczki z wodą, a niemal w każdej bramie toczyła się dyngusowa bitwa. Wygląda jednak na to, że udział w niej był dobrowolny i że płeć zwana słabsza nie była wyłącznie stroną poszkodowaną. Każdy wleje z domu, na przykład to właśnie tutaj idzie jeden. Takie jajo jest na lany poniedziałek i tak oblałam ich tym albo butelkami z wodą. Weź mi największe. Zimno! I kogo dzisiaj oblałaś? Ich wszystkich, chłopaków, a chłopaków to najbardziej. pod dyra i stopami jestem i pod bluzką mokna nawet. Włosy masz mokre? No, całe. Teraz kontra dziewczyny i chłopaki. Starsiaki leją nas, a my... Oblewać feszkę! W ludowej tradycji ta panna, która w śmigus dyngus oblana została najobficiej, miała mieć największe powodzenie. W czasach gender zmoczeni równie mocno chłopcy chyba też mogą liczyć na wyjątkowe względy. To był serwis Trójki. Polska w ciepłym powietrzu polarnomorskim, ranek ciepły i mglisty. Dziś w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada w zachodniej połowie kraju, a po południu także na południu i północnym wschodzie możliwe burze. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 17 w Nowym Sączu i Zakopanem, 19 w Koszalinie i Kołobrzegu, 20-21 stopni w przeważającej większości naszych miast, 22 stopnie w Poznaniu, Toruniu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Warszawie, Łodzi i Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Yourself. Wanda Jackson. Zawsze o poranku bardzo dobrze brzmi. Kłaniamy się Państwu. Witamy. Dzień dobry. Mówimy 11 minut po 6. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. No i od razu uprzedzamy. Łatwo nie będzie. Taki dzień. No taki dzień przed nami. Trzeba będzie wskoczyć w stare tory codzienności, że się tak ładnie wyrazimy. Ale spokojnie poradzimy sobie. I przypominam Państwu także, że dziś wtorek, a nie poniedziałek, i z tym także mogą być delikatne kłopoty. Patrząc na zagęszczenie ruchu motoryzacyjnego o poranku, mam wrażenie, że jednak większość ciągle wyjechana. Autopromocja. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak. Oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Czy wychodzisz ty, czy wychodzę ja? Któryś z nas wychodzi w każdym razie i rozmowa się kończy. Over. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. 23 kwietnia o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. I zapraszamy do Trójki, zapraszamy na codzienne tory. Nie, to się inaczej pomyliłem. Stare tory codzienności, a tak było. Przepraszam, 16 minut po 6. Wymyśliłem, zapisałem i zapomniałem. Na tory nie wróciłeś jeszcze. Maja Borkowska, dzień dobry, wracamy na tory pierwszych stron. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska The Times, pierwsza strona. Polacy ruszają do Rzymu. Co najmniej kilkaset tysięcy Polaków zobaczy na żywo kanonizację Jana Pawła II. To na ten moment czekali pielgrzymi, którzy po śmierci Jana Pawła II znosili na placu świętego Piotra okrzyk Santo Subito. Lokalne władze Rzymu przewidują, że do świętego miasta w najbliższą niedzielę przybędą nawet 3 miliony ludzi, by być świadkami kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. O tym na pierwszej stronie Polska The Times. Rzeczpospolita, pierwsza strona, podatki zamiast reform. Rząd chce uzdrowić finanse państwa wyłącznie dzięki lepszej koniunkturze i wyższym podatkom. Górnicy, rolnicy, nauczyciele mogą spać spokojnie. Rząd nie planuje oszczędzać na ich przywilejach. Tak wynika z wieloletniego planu finansowego państwa 2014-2017, do którego dotarła Rzeczpospolita. Zajmie się nim dzisiaj rząd. Reform nie będzie, ale coraz mocniej dokręcana nam będzie fiskalna śruba. I o tym w artykule na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Podwyżki były jak w banku. Niektóre usługi podrożały w drugiej połowie ubiegłego roku nawet o 50%. O znaczących podwyżkach cen w bankach donosi raport przygotowany przez Narodowy Bank Polski. Analizie poddano oferty 21 największych banków oferujących usługi klientom indywidualnym. Pod uwagę wzięto podstawowe rachunki rozliczeniowe wraz z dołączonymi do nich kartami debetowymi. O tym dziennik, Gazeta Prawna, Gazeta Polska codziennie. Metro bez trzymanki, sztandarowy projekt byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, czyli ustawa deregulująca zawody, trafi w najbliższych dniach pod obrady Senatu. Zdaniem opozycji zawiera ona jednak rażące błędy, które mogą choćby narazić na niebezpieczeństwo pasażerów metra. To Gazeta Polska codziennie, jeszcze Gazeta Wyborcza. Ukrywanie zakażenia. Co roku w Polsce dochodzi do kilkuset tysięcy zakażeń szpitalnych. Co najmniej połowa nie jest wykrywana, między innymi dlatego, że szpitale oszczędzają na badaniach mikrobiologicznych. W Polsce Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ankietowało 35 szpitali, które w tym czasie hospitalizowały ponad 8 tysięcy pacjentów. Wynik był podobny jak w innych krajach. Ponad 6% zakażonych. Rocznie NFZ płaci za ponad 8 milionów hospitalizacji. Zakażeń jest więc około 500 tysięcy. O tym w artykule Ukrywanie zakażenia na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Dziękujemy, to Maja Borkowska, która powróci mniej więcej za pół godziny i zajrzymy na kolejne strony dzisiejszej prasy. Pozdrowienia dostałaś. A, dziękuję bardzo. Czy od tego pana, co myślę? Tak, od pana Artura, jak zwykle. Pozdrawiam pana, panie Arturze. Pozdrowienia zwrotne, 2273, ekranek małpa.polskieradio.pl, a także 71335. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday, yeah. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away, yeah. It's love with the joy in my heart is a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. The lift of a curse got a hold of from person inside my head. Now I'm trudging around stony eyed through the town like the living dead. Now, this love lifts us up from the dark as a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back. Sand on the beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song, and my heart is a god by another name. David Gray, 22,5 minuty po 6:00. Widzisz pieszego przed przejściem, zatrzymaj się. Możliwe, że niebawem ta dobra praktyka stanie się obowiązkiem. Zapraszamy do Trójki. W Sejmie trwają prace nad projektem zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Nowe prawo, jeśli wejdzie w życie, będzie zmuszało kierowców do tego, by zatrzymywali się przed zebrą, jeśli tylko zobaczą w pobliżu przejścia jakiegoś pieszego. To dobry pomysł, ocenia Wojciech Ziółkowski, instruktor nauki jazdy. Bardzo pozytywnie oceniam ten pomysł. To, co się u nas dzieje, to jest w ogóle nie do pomyślenia. To jest tragedia po prostu. Ja bym ocenił tak, że 90% kierowców to są bezmózgowcy. Bezmózgowcy, ludzie niemyślący. Tak jakby nie mieli rodzin, matek, dzieci. Czy on kiedyś nie był pieszym, ten kierowca? No chyba był. Czy jego nie wkurzało, że jemu jeżdżą po palcach lub po piętach? No chyba tak. No i co teraz robi sam? Należy odwrócić myślenie. Beata Bublewicz, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tych w krajach, w których pieszy jest najsłabszym i niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, jednocześnie ma zagwarantowaną największą ochronę. U nas tak jeszcze nie jest. Moim zdaniem jest to racjonalne rozwiązanie. Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Pieszy, który będzie dochodził do wyznaczonego przejścia dla pieszych i będzie miał zamiar przejść na drugą stronę ulicy, będzie posiadał pierwszeństwo. Gdybyśmy się wszyscy jako kierowcy do tego przepisu stosowali, to nie będzie tak często dochodzić do wypadków drogowych na skutek potrącenia pieszego, który nagle wtargnął na jezdnię. Ale pierwszy podstawowy warunek. Kierowcy muszą chcieć stosować się do tego przepisu. Dlatego właśnie bardzo istotnym jest, by pieszy, kiedy zbliża się do przejścia dla pieszych i oczekuje, daje znak, że chce przejść, a kierowca wie, że musi zatrzymać się i przepuścić pieszego. I nie będzie to wynikiem jego dobrego wychowania i kurtuazji na drodze, ale będzie to wynikało jasno z przepisów. Kibicuję temu przepisowi i wierzę, że on sprawdzi się w praktyce pod warunkiem, że wykażemy się dużą dyscypliną i kulturą, no i przede wszystkim, jeżeli zostaną poczynione pewne inwestycje, więc poznikają te przejścia dla pieszych na drogach wielopasowych o dużym ruchu bez sygnalizacji świetlnej. Nowe przepisy mają chronić pieszych, ale z drugiej strony ci sami często łamią przepisy i swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mogą powodować groźne wypadki. Już za chwil kilka, po 6:35 wymienimy najczęstsze przewinienia pieszych, zapyta o to nasz reporter Mariusz Krzemiński. Trójka, audycja poranna, 25 po 6:00. No i od razu pojawia się pytanie, a co jeśli dwie przekupki staną przy przejściu i będą plotkować zamiast przechodzić? Mam stać przed przejściem pół godziny i na nie czekać? Zastanawia się pani Maria. Pani Mario, no wiem, że to trudne, ale trzeba spojrzeć z dobrej strony na to wszystko i być może poznamy kilka lokalnych nowin. Zawsze się człowiek czegoś dowie, będzie wiedział więcej, mądrzejszy będzie. O i dokładnie w tej chwili mija 6:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Na drogach te święta były tragiczne. Zginęły 33 osoby, 381 został rannych i doszło do 293 wypadków. Takie dane z czterech świątecznych dni przedstawiła Komenda Główna Policji. Od piątku do wczoraj funkcjonariusze zatrzymali także 1324 pijanych kierowców. Do tych policyjnych danych wrócimy w serwisie Trójki o 7:00. Uzdrowiona kobieta z Kostaryki opowiada o swoim tajnym pobycie w Rzymie. 50-latka, której uzdrowienie z groźnego tętniaka mózgu wybrano jako cud do kanonizacji Jana Pawła II, opowiedziała włoskiej telewizji o swojej wizycie w rzymskiej klinice Gemelli. Lekarze badali stan zdrowia oraz niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia przypadek zniknięcia tętniaka. Floribeth Moradias zdradziła, że przebywała w lecznicy przez 2 tygodnie w październiku 2013 roku. Została zarejestrowana pod innym imieniem i nazwiskiem jako turystka. O tym, kim jest i w jakim celu przyjechała do Rzymu, nie mogła mówić. Obowiązywała mnie jedna zasada absolutnej tajemnicy, stwierdziła kobieta i przyznała, że czasami ludzie uważają ją za wariatkę. Dla niej jednak, jak stwierdziła, najważniejsze jest to, że ta wariatka jest dziś uzdrowiona. Na święta wybrali aktywny wypoczynek. Kilkanaście tysięcy gości spędzało Wielkanoc pod Tatrami. Turystów można było spotkać m.in. na nartach na Kasprowym Wierchu. Super, super, warunki piękne. Nie ma lepszych. O tej porze nie ma lepszych. Przy jajeczku. Bez kieliszka. Nie ma wielkiego jakiegoś tłoku i przepiękna pogoda, także pasuje nam. Chcemy iść troszkę w góry. Taki lżejszy szlak pod reglami gdzieś tam. Górale mówią, że każdy gość jest na wagę złota, bo zima była w tym roku słaba. Czekają teraz na majówkę. Aniśmy nie czuli, że ktoś był. To już nie te lata, bardzo skromniutko. I w ogóle zima była bardzo cieniutka. Jeżeli chodzi o sezon, nie? Zobaczymy, jakie lato, co nam lato przyniesie. No ale powinno być, bo weekend majowy chyba będzie mocny. A majówka już za nieco ponad tydzień. Kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny. Jak zawsze zapraszamy. Dziś pogodnie, ale w dzień zachmurzy się i będzie padał deszcz. W zachodniej połowie kraju, a po południu, na południu i północnym wschodzie możliwe także burze. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany. W czasie burz porywisty. Temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 17 w Zakopanem i Nowym Sączu, 19 w Kołobrzegu i Koszalinie, 21 stopni w Katowicach i Olsztynie, do 23 w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut 7:22 trójek. Mówiliśmy o kierowcach i o pieszych. Skoro jest to najsłabszy uczestnik ruchu drogowego, czemu nie ma obowiązku oświetlania go, noszenia jakichś kamizelek bądź innych elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku bądź w trudnych warunkach atmosferycznych, szczególnie tam, gdzie nie ma chodników. Pozdrawiam, miłego dnia. My także pozdrawiamy i także życzymy miłego dnia. Teraz Państwo zapewne mnie poprawią, jeśli się mylę, ale z tego co pamiętam, osoby do 15 roku życia taki obowiązek posiadają, czyli muszą mieć odblaski ze sobą, na sobie, spacerując poboczem, a od sierpnia, zdaje się, taki obowiązek będziemy mieli wszyscy. Yeah, come on. ładnie się zaczęło i ładnie się kończy. To oczywiście, jeśli chodzi o piosenkę. Chciałbym tam uzupełnić informację, jaką pan redaktor przekazał, że oczywiście ma rację, że w sierpniu zmienią się przepisy i każdy użytkownik nieoświetlonego i bez chodnika pobocza będzie musiał używać odblasków, ale niestety przepisy nie precyzują, jakiej wielkości ma być ten odblask, gdzie ma być zamontowany i w jaki sposób, więc równie dobrze to może być prelaczek do kluczy i też będzie się nazywało, że pieszy już ma jakiś znaczek, który jest odblaskowy. Zdaje się, że przepisy też nie precyzują, jakie kary byłyby nakładane na takich pieszych, którzy nie posiadaliby ewentualnie tego breloczka odblaskowego. Jeśli chodzi o te inne przepisy, o których mówiliśmy, przepisy dotyczące pieszych i przejść dla nich, a kierowca będzie zobowiązany do zatrzymania się przed przejściem, jeśli tylko zauważy w pobliżu jakiegoś pieszego, który zmierza w tym kierunku, no to dwa listy. A nie będzie to nadużywane przez osoby chodzące z reklamami, zastanawia się słuchacz. Na przykład taki człowiek hamburger będzie przechodził przez przejście co 30 sekund i w konsekwencji społeczeństwo będzie tyło. A list jeszcze jeden. Znam takie przejścia, gdzie prawie zawsze jest pieszy i albo auto utknie na dłużej, albo za pasami stanie policja i będą żniwa. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma, teraz o pieszych porozmawiamy. Nadmierna prędkość, alkohol, brak wyobraźni to najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez kierowców. Czasami jednak winni są też piesi, którzy zachowują się nieodpowiedzialnie. Bardzo często przekraczamy przepisy zupełnie nieświadomie albo po prostu z przyzwyczajenia. Konrad Romik z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego podkreśla, że piesi są poszkodowani w średnio co czwartym wypadku. Zgodnie ze statystykami, które mamy za 2013 rok, udział wypadków drogowych z udziałem pieszych to jest 26%. Jednak ta grupa pieszych jest najbardziej poszkodowana. Bywa tak, że te wypadki to niestety wina właśnie tych pieszych. Przede wszystkim pamiętajmy, że jako piesi jesteśmy również zobowiązani odpowiednim ustawodawstwem. Króciutko przypomnę, że artykuł 14 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi, że zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Także to też jest rekomendacja dla nas, jako każdego użytkownika drogi, jako pieszego i ponadto spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi. Nie rozmawiamy przez telefon komórkowy, nie rozmawiamy z koleżanką, z kolegą, nie zatrzymujemy się. Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Nie słuchamy muzyki przez MP3, czwórki. To jest kwestia zachowania szczególnej ostrożności. W tej chwili jest taka duża moda na bieganie. Piesi biegają, nie zawsze po chodniku. W większości przypadków mamy taką sytuację, że pieszy biegnie ze słuchawkami na uszach. To oczywiście nie jest żadna zbrodnia, ale pamiętajmy o tym, że ograniczenie pola widzenia, jak i właśnie tego, co się wokół nas dzieje, ma też bardzo duży wpływ na nasze bezpieczeństwo. Z punktu widzenia taksówkarza, czyli osoby, która bardzo często, bardzo dużo jeździ po mieście, czy zdarza się taka sytuacja, że to piesi nie zachowują się tak, jak powinni? Jednym słowem, czy psują trochę krwi taksówkarzom? Wie pan, no, wbiegają. Wszystkim wbiegają. Pan Andrzej, warszawski taksówkarz. Człowiek jedzie, nie ma akurat świateł przy pasach, więc zatrzymać się, nie zatrzymać się, no, jedzie człowiek, oczywiście patrzy tam, no, czy ktoś nie podchodzi do tych pasów. No ale czasem jedziemy dość szybko, tak? Za kursem albo z pasażerem i wbiega taki. I my nie mamy czasu zareagować, panie. No nie ma, nie ma czasu, tak? A on się pcha pod koła. I co zrobić? Często z kolei kierowcy narzekają, że piesi nie zachowują się tak, jak powinni, że często wbiegają na jezdnię, rozmawiają przez telefon. Przejście dla pieszych to miejsce szczególnie niebezpieczne, miejsce, w którym pieszy zgodnie z prawem powinien przejść na drugą stronę ulicy, lecz ta zebra nie zapewnia bezpieczeństwa. Tak się składa, że ostatnio byłam służbowo przez kilka dni we Francji. Beata Bublewicz, posłanka Platformy Obywatelskiej, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I z przerażeniem obserwowałam zachowania pieszych, którzy notorycznie przechodzili na czerwonym, widząc, że nie ma żadnego pojazdu. Jeszcze u nas w Polsce to nie jest zachowanie tak powszechne jak tam. Jednak nie jest tak źle. Jeżeli ktoś przebiega przez przejście dla pieszych, nie ma żadnych pojazdów, nie ma żadnych innych pieszych, to z formalno-prawnego punktu widzenia, pomimo tego, że jest to naruszenie, ale stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu jest znikomy, a więc praktycznie ten biegacz nikomu nie przeszkadza, choć jest to wykroczenie. Albo nie ma ani świateł, ani pasów, nic nie ma, a przechodzi przez ulicę. Ostatnio mi prawie wpadł pod koła, wie pan, przy Wołoskiej. Tam ile? 50 metrów do pasów było. Ciemno było, ja jechałem już z pasażerem wieczorem, bo jest ta pierwsza chyba. I po prostu wskoczył mi pod koła, autentycznie po prostu mi skoczył pod koła. No, wyhamowałem, dzięki Bogu. Ale facet, no, klepnął mi dłonią w maskę. I co ja mam z takim zrobić? No nie wysiądę, bo pasażera mam.

wszystkich zachwyconych pomysłem racjonalizatorskim zmiany w przepisach zapraszam na Plac Politechniki w Warszawie. Pisze pan Michał, tam piesi idą non-stop. Bez świateł ten przepis sparaliżuje Śródmieście i pół Warszawy. Za 10 minut siódma, ponownie prasa i Maja Borkowska. W Gazecie Wyborczej ukrywanie zakażenia. Co roku w Polsce dochodzi do kilkuset tysięcy zakażeń szpitalnych. Co najmniej połowa nie jest wykrywana, między innymi dlatego, że szpitale oszczędzają na badaniach mikrobiologicznych. Na podstawie ankiet z ponad 1000 szpitali w 30 krajach, Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób oszacowało w ubiegłym roku, że rocznie u 5-6% chorych dochodzi do zakażeń szpitalnych. W sumie jest ich 3 200 000, 37 000 kończy się śmiercią. W Polsce Europejskie Centrum ankietowało 35 szpitali, które w tym czasie hospitalizowały ponad 8 tysięcy pacjentów. Wynik był podobny jak w innych krajach, ponad 6% zakażonych. Rocznie NFZ płaci za ponad 8 milionów hospitalizacji, zakażeń jest więc około 500 tysięcy. Nikt jednak takich danych nie gromadzi, mimo że upominają się o to od lat epidemiolodzy. Wojewódzkie stacje sanepidu zbierają tylko informacje o tak zwanych ogniskach zakażeń, czyli przypadkach, kiedy jedną bakterią zainfekowanych jest co najmniej dwóch pacjentów na jakimś oddziale. Brak uzasadnienia do zbierania innych danych na szczeblu ogólnokrajowym, twierdzi Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dodaje, że nie robi się tego w żadnym cywilizowanym kraju. To nieprawda. W USA prowadzi się szczegółowe statystyki dotyczące bakterii najczęściej wywołujących zakażenia szpitalne i rodzaju leczenia, przy którym do nich dochodzi. Ukrywanie zakażenia, ten artykuł w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, podatki zamiast reform. Rząd chce uzdrowić finanse państwa wyłącznie dzięki lepszej koniunkturze i wyższym podatkom. Górnicy, rolnicy, nauczyciele mogą spać spokojnie. Rząd nie planuje oszczędzać na ich przywilejach. Tak wynika z wieloletniego planu finansowego państwa 2014-2017, do którego dotarła Rzeczpospolita. Zajmie się nim dzisiaj rząd. Reform nie będzie, ale coraz mocniej dokręcana nam będzie fiskalna śruba. Do końca 2017 roku nie ma co liczyć na odmrożenie progów podatkowych. Ostatnia ich waloryzacja była w 2009 roku. Budżet zyska na tym 6,5 miliarda złotych. To oznacza ukrytą podwyżkę PIT, najdotkliwszą dla najuboższych. Podatek od minimalnej pensji w bieżącym roku będzie dwa razy wyższy niż w 2009, choć sama płaca poszła w górę o 30%. I o tym w artykule Podatki zamiast reform w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Skarbówka odkrywa e-maile. Będzie je słać do podatników po kilkunastu latach działania internetu. Po miliardach wydanych na informatyzację urzędy skarbowe będą w końcu mogły kontaktować się z podatnikami drogą elektroniczną. Zmiana zacznie obowiązywać 11 maja. Organy podatkowe będą mogły przesyłać w ten sposób podatnikom decyzje, postanowienia, interpretacje oraz wezwać do złożenia zeznań czy wyjaśnień, o ile oni sami najpierw wyrażą na to zgodę. Zmiany wynikają z wchodzącej tego dnia w życie nowelizacji ordynacji podatkowej. Zadziała to w obie strony. Jeśli podatnik zgodzi się na komunikację elektroniczną, to sam również będzie mógł w ten sam sposób składać wyjaśnienia, przesyłać żądania, odwołania, zażalenia, ponaglenia i wnioski. Będzie mógł też elektronicznie ustanowić swojego pełnomocnika do reprezentowania go w sprawach przed urzędem. O tym artykuł Skarbówka odkrywa e-maile. Będzie je słać do podatników w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze dodatek, to jest dodatek do Polska The Times dzisiaj. Jan Paweł II Święty. W tym dodatku kilka artykułów, między innymi Jan Paweł II i najbliższy mu człowiek, 40 lat u boku świętego. To jest rozmowa z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Jan Paweł II i odrodzenie Polski był patriotą absolutnym i niezłomnym. Jan Paweł II i inne religie nauczył szanować Żydów i muzułmanów. Jan Paweł II i przyjaciele, szef, wujek Karol był dla nich oparciem w życiu. I wreszcie artykuł Jan Paweł II i przebaczenie. Dlaczego Alego Akcze nazwał swoim bratem? Te artykuły w dodatku do Polska The Times, ten dodatek zatytułowany Jan Paweł II Święty. No i takich dodatków, jak sądzę, w prasie będzie coraz więcej, bo przypominam, w niedzielę. W niedzielę ten ważny dzień. My także przygotowujemy się do kanonizacji. Po siódmej dziś także o tym mówić będziemy. Zapraszamy państwa już teraz. Przypominam numer telefonu 227 3, kranek małpa polskieradio.pl, to adres elektroniczny, a poza tym oczywiście także SMS-owo 71335. W tej chwili za 5,5 minuty będzie siódma. Za 5,5 minuty serwis informacyjny, później sport. Redaktor Michał Olszański już zwarty i gotowy. No i także o pogodzie państwu opowiemy. A do siódmej bardzo ładne nagranie. She buys a radio.